Cesaret kalesinin burçlarında dalgalanır yiğitlik sancakları. Coşkun rüzgarlara baş vermiş deli taylar gibi canı tenine sığmayanlar, göğsü gönlüne dar gelenlerin kuşandığı asil silahtır cesaret. Denizlerin dalgaları gibi köpük köpük taşarak, diyardan diyara koşarak, Allah yolunda meydanları tutanların, kapıları açanların, yiğitlikte yarışanların şiarıdır cesaret. Cesaret, yürek işidir. Yani insanın cesareti yüreğindeki inancı kadardır. Allah'tan başkasından korkmamak, Allah korkusundan doğar. Allah'tan korkan, gayrısından korkmaya utanır, ar eder. Çünkü Allah korkusu, kulun kalbine rehber olarak yeter. Efendim, Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Yine İstanbul'un güzel bir semtinde, Eyüp Sultan'da sizlerin huzurunda olmanın sevincini yaşıyoruz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Adem Apak'la beraber bugün cesaret kavramını konuşacağız. Dilerseniz hocamla buluşmaya gidelim. Bir başkası için ömrünü devam ettirebilecek kadar fedakarlığı göze alabilmek demektir. Yani cesaret insanın korkularını içinde daha iyi şekilde muhafaza etme biçimidir. Cesaret yani hayatında alacağın risklerdir. Cesaret sadece kavga ortamında olacak bir şey değil. Cesaret insanın bir ticaret konusunda olsun atılacağı bir cesaret de olur. Yani hayatında yapacağı bir ilk adımda bir cesaret olur. Bir ülkede ya da herhangi bir toplulukta kendi düşüncelerini rahat bir şekilde belirtmektir. Efendim, sizlerden gelen cesaret nedir sorularının akabinde kıymetli hocama sormak istiyorum. Hocam, cesaret deyince ne anlamamız gerekiyor? Esasında insanlar herhangi bir hedefe ulaşabilmek için o hedefe ulaşmadaki potansiyel, gayret, azim, çaba, bütün bunları bir araya getiren bir kavram olarak karşımıza gelir. Arapça kökenli bir kavramdır. Bir yerden bir yere geçmek, yürümek, gitmek anlamındadır. Köprü anlamına gelen cisir kelimesi de aynı anlama gelir. Biz köprüyü niye kurarız? Normal şekilde geçmenin zor olduğu bir nehri geçmek veya bir vadiyi aşmak, şimdi onlara viyadük de diyoruz. Onun olmadığını düşündüğünüzde bir nehirden karşı tarafa geçebilmek için gerekli olan şey cesarettir. Bu şu demek: hedefe ulaşabilmek, azmi, gayreti, gözü karalığı, inancı bir insanda toplandığı zaman biz bu insana cesur insan, onun o sıfatına, o tavrına da cesaret diyoruz. Dolayısıyla hedefine ulaşmak isteyen, maksuda, maksada, amacına ulaşmak isteyen insanda olmazsa olmaz özellik olarak cesareti ifade etmek mümkündür. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Bakalım kıymetli izleyicilerimizin hafızasındaki cesaret timsali portreler kimmiş? Onlara bir soralım, ardından konumuza geçeceğiz. Evet. Cesaret deyince düşüncelerini daha iyi ön plana atan, daha fazla korkmadan içindekileri söyleyebilen, ne bileyim, bilim adamı olabilir, siyasetçiler olabilir. Cesaret denince aklıma ben gelirim. Babam geliyor, abim geliyor, Tolga abim. Cesaret deyince aklıma kendim geliyorum. Ben de biraz gözü kara bir insanım. Cesaret denince aklıma ailem gelir. Efendim, cesaret ne demek olduğunu kıymetli hocam programın girişinde açıkladı. Cesaret denildiği zaman aklınıza kimlerin geldiğini sorduk. Hocamızla sohbetimize devam edelim. Hocam, Asr-ı Saadet dönemine baktığımızda şüphesiz ki bütün sahabe efendilerimizde aslında cesaret örneğini görüyoruz. Fakat birinde öyle göze çarpan bir özellik var ki, kimdir o? Buyursunlar. Tabii Hazreti Peygamber döneminde Müslümanlar Mekke döneminde dinlerini açıklama konusunda cesaret imtihanı verdiler. Ve neredeyse tamamı bu imtihanı geçtiler. Medine döneminde ise cesaretin düşmanla mücadele, dinini yayma gayreti. Bu da tabiatıyla seriye ve savaş dediğimiz, harp dediğimiz olguyu gündeme getirdi. Bundan dolayı belki tek bir isim üzerinde durmak diğer ashabı haksızlık olabilir. Ama seriye komutanlığı, ordu komutanlığı denildiğinde bazı sahabilerin öne çıktığını görüyorsunuz. Bir de esasında orduda savaşmak için dahi yaşı küçük. Ama Hazreti Peygamber'den ısrarla cihada gitmek isteyen genç sahabiler var. Mesela bunlardan biri Abdullah bin Ömer. Evet. Bunlardan biri de Üsame bin Zeyd. Uhud Savaşı ki Hazreti Peygamber Bedir Savaşı'ndan sonra Mekke müşriklerinin daha güçlü, daha kindar saldıracaklarını biliyor. Ve daha sonra münafıklar olarak isimlendirilecek grup ki Müslüman ordunun neredeyse üçte birine tekabül eden bir sayıya ulaşmış. Yani 1000 kişilik bir ordu var iken bir takım bahanelerle 300'ünün geriye döndüğünü düşünün. Bu geride kalan askerlerin moral motivasyonunu, psikolojisini müthiş bir şekilde bozar. Tabiri yerindeyse Hazreti Peygamber'in düşmanın saldırısına cevap verebilmek için uçan kuştan medet umduğu bir anda yaşları 15'in altında olan çocuklar Hazreti Peygamber'e diyorlar ki biz de savaşmak istiyoruz. Herhalde cesaret madalyası verilecekse bu delikanlılara vermek gerekir. Bunlardan biri de Üsame bin Zeyd. Hazreti Peygamber'in manevi torunu Üsame bin Zeyd. Peki Allah Resulü ne yaptı? Askere ihtiyaç duymasına rağmen o gençleri, o körpe gençlerin en çok Müslümanın şehit olduğu savaş, Uhud Savaşı'ndan bahsediyorum. 70 sahabi şehit oldu. 700 kişiden onda birdir bu. Muazzam bir sayı. O gençlerin o güçsüz bilekleriyle düşmanla mücadele etmelerinde zayi olmaması için Allah Resulü izin vermedi. Onları geriye gönderdi. Gözü yaşlı olarak geriye döndüler. Hocam, evet, oralara detaylıca girelim. Lakin öncelikle Üsame bin Zeyd kimdir? Çünkü ben sizinle yaptığım daha önceki sohbetlerimizde siz o dönemlerdeki sosyolojik yapıyı çok güzel ifade ediyorsunuz. Üsame bin Zeyd'i böyle yakından tanıyalım. Sonrasındaki o savaşa girmediği, izin vermediği şeyden devam evet, edelim. Evet, oradan. Yani konumuz ashab içerisinde cesaretiyle öne çıkan diye bir tanım yaptığınızda o tanımın altının doldurulması bu anlamda gerekiyor. Başka bir bakış açısıyla Halid bin Velid'i ön plana çıkarabilirsiniz. Hı hı. Efendim Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ön plana çıkarabilirsiniz. Efendim Ebu Musa el-Eş'ari'yi çıkarırsınız. Var ama bu orijinal bir şey. Tabii. Bir, 15 yaşına yeni ulaşmış bir Müslüman delikanlı cihat etmek istiyor. Bu takdir edilecek bir davranış. Ama Hazreti Peygamber de gençleri koruma onlardan ileride istifade etme anlamında, askere en fazla ihtiyaç duyduğu anda onların savaşa katılmasına izin vermiyor. Ne zaman? Kısa süre sonra, 1-2 yıl sonra Hendek Savaşı'nda savaşta yerlerini alıyorlar ve Allah Resulü onu kısa sürede düz bir askerlikten seriye komutanlığına, yani düşünün 10 yıllıktan general olduğunuzu tabii, düşünün. Yani günümüzde evet. Anlaşılsın diye. Tabii işin giriş tarafı bu şekilde. İslam tarihinde herhangi bir sahabinin faaliyetlerini aktarmaya çalıştığımızda konuyu direkt ondan başlatmak yerine onun bütün tavır davranışlarını, olaylardaki rolünü değerlendirebilmek için biraz daha geniş bir perspektiften, ailesinden, hatta Mekkeli olup olmadığından veya sosyal sınıflar içerisinde hangi kategoride değerlendirildiğinden bahsetmeniz gerekir ki sonraki değerlendirmeleriniz bir anlam ifade etsin. Üsame bin Zeyd, Kelp kabilesine mensup, Kelp kabilesi Şam bölgesinde metfun, Güney Arabistan asıllı bir kabiledir. Yani Kahtani Araplarıdır. Hür ve babası varlıklı, zengin, ileri gelen ailelerden birine mensup. Babası Kelp kabilesinden, annesi Tay kabilesinden, her iki kabile de aslen Yemenli olup daha sonra kuzeye göç eden Araplarla birlikte Şam, Ürdün o civara yerleşmiş olan Araplardandır ve hürdür. O dönemin hukukunda hür anne babadan dünyaya gelen hür bir, yani A grubu üye olursunuz. Ama bir başka kabile size saldırdığı andan itibaren sizi esir aldığında otomatik olarak C grubuna, yani köle cariye statüsüne düşersiniz. Merkezi otorite hukukta olmadığı için artık insanlar kapanın elinde kalan bir ganimet gibi değerlendirildi. Güçlü olan? Güçlü olan veya siz güçlüsünüz ama gaflet anınıza denk geldiğinde bir başkasının eline esir düşebilirsiniz. Mesela Üsame bin Zeyd'in babası Zeyd bin Harise nasıl esir oldu sorusuyla alakalı birkaç rivayet var. Bunlardan biri şu: kabile erkeklerinin bulunmadığı bir dönemde başka bir kabile saldırıyor, çocuğu oradan alıp gidiyor. Düşünün, siz çok güçlü bir kabilesiniz ama eşinizle, çocuklarınızla beraber bir yere gidiyorsunuz. 10 kişi size saldırdığında yapacak bir şey yok. Sizi öldürürler isterlerse. Oğlunuzu alıp, 8 yaşındaki oğlunuzu alıp adam kaçırıyor. Tabii hocam, Zeyd bin Harise'yi biz tarihte hep köle... İşte kölelik bu. Ama orijinal köle değil. Nasıl geldiğinin o hikayesini, evet, şu an anlatıyorsunuz köle değil. Ve çok önemli. Orijinal köle değil. Hür. Evet. Onu alıp, evet, Arap panayırları vardır. Periyodik olarak devam eden. Bir başkası aracılar var bu anlamda. Çünkü siz alan sizseniz, siz pazara götürdüğünüzde anlaşılabilir. Siz hemen onu bir başkasına satıyorsunuz ki takibi bu anlamda zor olsun. Ukaz panayırı ki Hicaz'ın en meşhur panayırdır. Orada bir köle olarak satılıyor çocuk. Çünkü sahipsiz insanlar iktisadi, ekonomik anlamda bir değer taşır. Hakim bin Hizam, Hazreti Hatice'nin yeğeni, efendim, onu satın alıyor ki köle tüccarıdır aynı zamanda. Köle tüccarlığı o dönemde prestijli bir meslektir. Yani tavuk satarsınız, koyun satarsınız, deve satarsınız, bir de insan satarsınız. Ve en kıymetli olan tırnak içinde mal insandır. Çünkü ondan istifade edersiniz, çalıştırırsınız filan. Hakim bin Hizam aldığı köleler içerisinde halası Hazreti Hatice'ye diyor ki bunlardan birini alsana, hizmetçi vereyim. Yani bu şuna benzer. Siz diyelim ki celep dediğimiz hayvan tüccarları vardır. Koyun alıp satıyorsunuz. Ondan sonra köye geldiğinizde halanıza diyorsunuz ki, teyzenize, bunlardan biri senin olsun, hediye ediyorsun. Bunun gibi bir şey ya. Yani. Ve Hakim bin Hizam gösterdiği zaman Hazreti Hatice'ye, o da onu hediye olarak kabul ediyor. Bir rivayet daha var. Hazreti Hatice ile Hazreti Peygamber evlendikten sonra olduğuna dair, bu şaz bir rivayet. Birincisi daha güçlü. Hazreti Peygamber görüyor, Hazreti Hatice'ye diyor ki, yani bunlardan birini şu çocuğu görmüş demek ki onun simasından, efendim nasiyesinden temiz bir çocuk olduğunu, bunu al da Hazreti Hatice varlıklı zengin malumunuz, onu ben de azat edeyim diyor. Yani evlatlık edineyim. O dönemin hukukunda evlatlık edinmek resmen de kabul edilen bir şeydir. Evet. Neticede Hazreti Hatice, Hazreti Peygamber vasıtasıyla köle statüsünde Hazreti Peygamber'in evine geliyor. Bu arada babası, ailesi çocuklarının peşine düşüyorlar. Çünkü varlıklı insanlar. Tabii. Böyle bir durum söz konusu olduğunda yapacağınız iş, cebinize paranızı alıp çocuğunuzu takip etmek, şu anki sahibine bedelini ödemek suretiyle hürriyetini satın alıp evinize götürmektir. İşte piyasası 3 ise siz 5 verirsiniz. Bir de çocuğunuz olduğu için fiyatı da artar. Evet. Mekke'ye geliyor. Diyorlar ki o çocuk nereden haber aldılar? Çünkü Hicaz'daki, uzaktaki bütün Araplar Kabe'ye hac için ziyarete geliyorlar. Hac devam ediyor. Mekke cazibe merkezi olma niteliğini devam ettiriyor. Diyorlar ki senin çocuğunu biz gördük orada Mekke'de. Bir rivayete göre kardeşiyle birlikte Zeyd'in babası Harise, bir rivayete göre Zeyd'in kardeşiyle, yani ya amcasıyla ya kardeşiyle birlikte gelip diyorlar ki Muhammed bin Abdullah'ın yanında çocuğunuz. Gidip diyor ki bunun bedeli neyse biz oğlumuzu memleketin annesinin yurduna götürmek istiyoruz. Hazreti Peygamber de diyor ki ben bunu size köle olarak satamam. Çocuğu çağıralım. Eğer sizinle dönmek istiyorsa bila bedel ben size onu teslim edeyim gider. Ama çocuk ben burada kalıyorum, kalmak istiyorum derse de itiraz etmeyeceksiniz, vermem çocuğu diyor. Tabii babası ve amcası o kadar eminler ki hangi çocuk babasını gördüğünde annesinin yanına gitmek istemez, oraya gitmek istemez. Enteresan bir şekilde babasını görüyor ve tanıyor çocuk. Amcasını tanıyor. Ardından da oğlum hadi yurdumuza, evimize gidiyoruz dediğinde verdiği cevap ben burada kalacağım, gitmiyorum. Şimdi bu çocuğa bunu yaptıran şey nedir? Bu Hazreti Peygamber'in tırnak içerisinde köle olan, tırnak içerisinde mal, sermaye kabul edilen bir insana muamelesi nasıl bir muamele ki çocuk annesine, babasına, yurduna gitmeyi istemiyor. Buyurun diyor çocuk, eğer isterse ben sizden bir bedel istemem. Ve babası, amcası gerisin geriye dönüyorlar. Hazreti Peygamber de Zeyd'in bu Kadir Şinas vefalı davranışını gördükten sonra diyor ki bundan sonra Zeyd benim oğlumdur. Zeyd bin Muhammed olarak anıla. Ve gerçekten daha sonraki dönemde İslam hukukunda da efendim çocuk ancak asli babasıyla anılır. Hükmü gelinceye kadar Zeyd bin Muhammed olarak ismi anılıyor. Daha sonra Zeyd bin Harise olarak isimlendiriliyor. Üsame bin Zeyd Hazreti Peygamber'in manevi evladının çocuğudur. Peki annesi kim? O da çok enteresan. Ümmü Eymen Hazreti Peygamber'in babasının hizmetçisi olarak, yani o da bir nevi köle statüsünde ama o da azat etmiş. Ümmü Eymen'in yaşı Zeyd'den biraz daha büyük yaşlı. Hazreti Peygamber'in dadısı olarak da geçer. Onları birbirine yakıştırıyor. Hatta diyor ki cennetlik bir kadın ile evlenmek isteyen Ümmü Eymen'le evlensin diye böyle bir çağrıda bulunuyor Hazreti Peygamber. Yani gel Zeyd, seni Ümmü Eymen'le evlendiriyorum dese de Zeyd ona tabi olup kabul edecek. Bunu duyunca ya Resulallah eğer uygun görürseniz ben evlenmek istiyorum dediğinde Hazreti Peygamber azatlı evlatlığı ile, öyle diyelim, evlatlığı ile babasından kendisine emanet olan dadısını evlendiriyor. Yani bu evliliğin temeli bizzat Hazreti Peygamber tarafından atılmış. İşte Üsame bin Zeyd peygamber tarafından evlendirilen, peygamberin evinde, hane-i saadetinde İzdivacı gerçekleştirilen bu evliliğin meyvesidir. Şey diyorlar Hüsamı hatta hocam. Hibbül İbnil Hib. Yani Resulullah'ın sevdiği kişinin sevgili oğlu çünkü, anlamına gelen. Çünkü Zeyd için Hazreti Peygamber'in sevdiği sevgilisi olarak ifade eder. O da onun oğlu olunca Hazreti Peygamber'in sevdiğinin oğlu. Evet. O kadar Allah Resulü babasını da torunu diyorum ona ben manevi anlamda seviyor ki onu kendi çocuklarında ki Hazreti Peygamber'in oğulları yaşamadı malumunuz ayırmadı. Üsame'yi de en sevdiği torun Hazreti Hasan'la Hüseyin'den ayırmamıştır. Hatta bir rivayette denilir ki bir kucağında Hasan muhtemelen daha Hüseyin dünyaya gelmediydi o sahne esnasında bir kucağında da Üsame. Allah Resulü onları alıp sever ve şöyle dua ederdi. Allah'ım ben bunları seviyorum, onları sen de sev. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in sevdiğinin oğlu ifadesi ancak bu rivayetlerden yola çıkarak ifade edilmiş. Şunu da söyleyelim. Demek ki Üsame bir kölenin çocuğu, köle asıllı bir cariye ile birlikte evlilikten meydana gelen bir çocuktur. Arap sosyal kademesinde en alt kademededir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gerek babası Zeyd, gerekse oğlu Üsame'ye muameleleri toplamı Arap toplumunda yaygın olan köle ve cariyelere bakışı ıslaha dönük bir devrimdir. Yani üçüncü kademe C grubu dediğimiz insanların bir mal, bir iktisadi meta olarak değerlendirildiği bir toplumda Allah Resulü o ve onlar statüsünde olan insanların durumlarını düzeltmek, onlarla ilgili ezber bozucu, birazdan bu ezber bozmayı açıklayacağız inşallah. Düşünün, A grubu hür insanların olduğu bir yerde lider olan kişi, Arap örfüne göre, o A grubu içerisinde olanların, şimdi var ya A+, AA+ filan diye, onlardan biri olması gerekir. Hazreti Peygamber ne yapıyor biliyor musunuz? Tamamen A grubu insanların çoğunlukta olduğu bir topluluğun başına komutan olarak C'den birini atıyor. Bu çok onun önemli da bir mesaj. Örneklerin, bu çok önemli. Evet, evet. Gerek evlilik anlamında, gerek Müslümanların zihninde, bakın Arapların demiyorum. Evet. Bir kişinin Müslüman olması demek bütün örfünü, geleneklerini anında bilgisayar formatlar gibi mümkün değil. Bu toplumumuzda da hocam şu anda aslında bir önemli bir sıkıntı. Düşünce problemi aynı zamanda. Yani biz şimdiki çağdan o zamana baktığımız zaman çok böyle acımasızca o konjonktürü değerlendirmeden işte kölelik vardı diyoruz. O zaman da hani Müslümanlar dediniz ya az önce ıslah buyurdular Efendimiz. O ıslah çalışmasını aslında o vizyonu göremiyoruz. O çalışmanın ardındaki vizyonu belki de. İşte onlar onu, bir yere kadar getirdiler. Evet, onun yolu nedir? Var olan realiteyi önce tespit edeceksiniz. Evet. Efendim İslam köleliği niye kaldırmadı? İslam geldiğinde statü neydi? Evet. Bunu tespit etmeden önce bir durum tespiti yaptığınızda düşünün köle asıllı bir aileden neş'et eden bir çocuk Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip son nefesini verdiği andan itibaren en üst derecede komutandır. Ve yaşı da 20'dir. Çok o da önemli, çok önemli bir mesaj dünyaya. Şu da çok önemli. Evet. Yaş da çok önemli. Tabii. Arap örfünde ve toplumunda bir anlamda bizde atasözümüz var ya akıl yaşta değil baştadır. Evet. Esasında o dönemin örfünde akıl yaştadır. 40 yaşına kadar kişiyi adamdan saymıyorlar sayılmaz. Derler. Ama siz ne yapıyorsunuz? Evet. 40 yaş değil, 60 yaşını devirmiş olan, şu kadar tecrübesi, şu kadar CV'si olan kişilerin başına 20 yaşında bir çocuğu komutan olarak tayin ediyorsunuz. Yani Hazreti Peygamber akıl yaşta değil, baştadırı fiilen bize bu anlamda gösteriyor. Daha da ilginç, konumuzla alakalı olduğu için söylüyorum. Mekke'nin ilk valisi de Hazreti Peygamber'in fethinden sonra 40 yaşına girmeyen, kişinin Darun Nedve'nin kapısından gidemediği bir yönetim katı, hiyerarşik anlayışta Mekke'nin ilk valisi Attab bin Esid, Hazreti Peygamber Mekke fethinden sonra 20 yaşında bir delikanlıyı tayin etti. O nedenle Hazreti Peygamber'in ıslahı sadece köle statüsünde olanlara hür imkanları vermek değil, tırnak içerisinde adam yerine konulmayan, sorumluluk verilmeyen gençleri de onlara sorumluluk vermek suretiyle İslam'ın doğuş aşamasından, gelişme aşamasından, yayılma aşamasına kadar İslam hep gençlerin üzerinde yürümüştür. Şunu da bu faslı tamamlayalım. Esasında Üsame bin Zeyd köle statüsündedir. Peki hocam, köle statüsünde olanlara daha çok baskı, daha çok eziyet yapılmadı mı? Mesela Ammar bin Yasir ile karşılaştırdığımızda onun bir avantajı var. Hazreti Peygamber'in ailesinde büyüdüğü için ve Hazreti Peygamber'in kabilesi Haşim oğulları içlerinden Müslüman olanlara, Müslüman olmayanlar da dahil olmak üzere destek verdikleri için böyle bir koruma içerisinde kaldı. Peki o Haşim oğullarından değil de başka bir kabileden bir köle olsaydı, Haşimoğullarına düşman bir kabileden köle olsaydı, Ammar bin Yasir gibi. Ammar bin Yasir köle değil. Ama neye benzerdi değildi, biliyor musunuz? Evet. Bilal-i Habeşi. Evet. Yani Bilal-i Habeşi'nin başına neler geldiyse, ki Cumah oğulları reisi Ümeyye bin Halef'tir onun patronu. Onu da onun elinden, işkenceden, belki öldürülmekten kurtaran Hazreti Ebu Bekir'in Bilal'i sahibinden satın almak suretiyle azat etmesidir. Yoksa bu gerçekleşmeseydi belki Bilal de ilk şehitlerden olabilirdi. Onun için köle ama Hazreti Peygamber'in himayesinde. Daha doğrusu onlar bizim derdimiz Muhammed'le dedikleri için baskıyı, eziyeti, sıkıntıyı ona gerçekleştirdiler. Ama totalde bütün Müslümanların çektikleri sıkıntı, 3 yıl Haşimoğullarına uygulanan ambargodan, tabiatıyla kendisi de Haşimi sayıldığı için, çünkü bir insan kimin azatlısıysa, o onu hür bile bıraktıysa artık B grubu kategorisine çıkmıştır. Hürriyetine ulaşmış. Yani Hazreti Peygamber hangi sıkıntıyı çektiyse Zeyd de onu çekti. Üsame de bu şekilde çekti. Ve Hazreti Peygamber'le birlikte hicret ve Medine'deki faaliyetleri bu anlamda gerçekleşmiş oldu. Eyvallah hocam, devam edeceğiz sohbetimize. Cesaret kavramını bizler kıymetli seyircilerimize sorduk. Dedik ki cesareti hayatımıza nasıl nakşediyorsunuz? Onlar da bizlere kendi dillerince anlatmaya çalıştılar. Bakalım gerçekten cesareti hayatlarında görebiliyorlar mı? Ardından hocamızla kaldığımız sohbetimize devam edeceğiz. Çalışma hayatı, risk almadığın zaman yükselemiyorsun, kariyer yapamıyorsun, kararlar alamıyorsun. Sonrasında risk almadan maddi manevi bir yerlere gelmen zor oluyor. Yani korkarak değil de hayatta cesur olsan kazanırsın diye bir laf var ya, o misali. Cesareti korkmamakla birlikte düşünürüm. Bir işe giderken bir şey yapar, korkarak girmem yani, direkt girerim yani. Yani konuşarak, düşüncelerimi özgür bir şekilde ifade ederek genellikle kullanıyorum ben. Kıymetli hocam, Üsame bin Zeyd Hazretlerinden bahsediyoruz radıyallahu an. Onun Müslüman bir ailede dünyaya gelmesiyle beraber gelişen olayları, hatıraları biraz daha sizden dinleyelim. Tabii gelişen hatıralarla alakalı bize ulaşan rivayetler, Hazreti Peygamber'in çocuklarla, Hazreti Peygamber'in ailesiyle olan ilişkileri, Hazreti Peygamber'in çocuklarına verdiği değer başlığı altında anlatılabilecek bilgiler. Yoksa bunun dışında bizim siyer kitaplarımız, mevazi kitaplarımız sahabe içerisinde onları kayda alma durumunu, herhangi bir orduda komutanlık yaptıysa, herhangi bir savaşa katıldıysa kayıtları bize o şekilde veriyor. Onun dışında Hazreti Peygamber'in aile efradı içinde çocuklara verdiği değer, efendim Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, diğer çocuklarıyla olan münasebetleri çerçevesindedir. Ama bu konuda bilgiler daha ziyade Üsame üzerinden ziyade Zeyd üzerinden. Babası Hazreti Peygamber'den 10 yaş küçüktür. Yani daha yakın anlamda Ümmü Eymen, annesiyle alakalı bilgilerimiz var. Mesela Ümmü Eymen için diyor ki Allah Resulü, o benim annemden sonraki annemdir diyor. Veya yine Üsame ile alakalı Hazreti Peygamber'den bir rivayet var. Şüphesiz Üsame bin Zeyd bana insanların en sevimlisidir. Yani Peygamber'in sevdiği ifadesi de bu rivayetlerden çıkıyor. Onun sizin iyilerinizden olmasını umuyorum. Sizler de onun hakkında iyilik tavsiyesinde bulununuz şeklinde tavsiyesi var. Az önce ifade ettim ama tekrarında fayda var. Allah Resulü hiçbir zaman torunlarıyla, özellikle Hazreti Hasan daha büyük torun olduğu için Üsame'yi birbirinden ayırmamış. Yani çocuk Hazreti Peygamber'i dedesi olarak kabul etmiş. Hasan'la Hüseyin bu anlamda. Esasında Allah Resulü hem çocuklara olan merhametini ortaya koymak, hem de tabir yerindeyse tribünlere mesaj vermek istiyor. Ey Mekkeliler, azatlı olsa bile, sizin asli kanınızdan olmasa bile, o çocuklara kendi çocuğunuz gibi muamele edin. Bu o dönemin Arap toplumunda ne kadar tesir icra etti bilmiyoruz. Mutlaka tesir icra etmiştir. Hazreti Peygamber'in bu tavrı aynı zamanda kıyamete kadar bütün Müslümanlara ve bize de aynı mesajı verir. O da ne? Sizin kontrolünüz altında sizin asli çocuğunuz olmayabilir. Yetim olur, onlara bakmak durumunda kalırsınız. Hatta Hazreti Peygamber'in yetimlere daha özel muamelede bulunduğunu, çünkü onlar daha kırılgan çocuklardır. Dolayısıyla yetimlerle alakalı pek çok tavsiyeleri var. Yetime en iyi bakma ihtimali kim olursa onu ona veriyor. Yetim kaldı. İşte Hazreti Hamza'nın çocukları Uhud Savaşı'ndan sonra diyor ki Cafer amcasının oğluna, bunu sen al. Çünkü senin hanımın bu çocuğun teyzesidir. Bizim toplumumuzda var ya, teyze anne yarısıdır. Hatta zaman zaman bu daha yaygındı ama modern dönemde bunlar ortadan kalktı. Düşünün, evlendiniz, eşiniz bir şekilde vefat etti ve geride çocuk veya çocuklar kaldı. Bu çocuklara kim bakacak? Dışarıdan bir kadın iki tane, üç tane çocuğa. Bizim gelenek, örfümüz, tarihte, günümüzde bunun örnekleri var. Eğer o ölen hanımefendinin evlenme yaşında kız kardeşi varsa, yani o çocukların teyzesi, onunla evlendirmeyi önceliyorlar. Çünkü o yetimlere ancak o teyze, aynı kandan gelen daha iyi bakabilir. Hazreti Peygamber bu hassasiyeti dikkate alıyor. Diyor ki Hamza'nın kızına en iyi bakacak olan birkaç talipli var. Ey Allah'ın Resulü, o çocuğun velisi ben olayım diyor. Ama Allah Resulü diyor ki buna Cafer, senin hanımın bu çocuğun teyzesidir. O bakacak. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in tavırı, uygulamaları, muamelelerinde kıyamete kadar özelde Müslümanlara, genelde bütün insanlara, başka ırktan, hatta başka statüden de gelse onlara insan olarak muamele edeceksiniz ve herhangi bir ayrımda bulunmayacaksınız. O nedenle Üsame hiçbir zaman azatlı bir kölenin oğlu olduğunu hissetmedi. Evet. Peygamberi dedesi olarak kabul etti. Herhalde o şartlarda, o toplumda bu çocuğa bu psikolojiyi bir peygamberden başkası da hissettiremezdi, evet, gibi aklımıza geliyor. Tabi Allah Resulü her anlamda örnek dediğimizde burada da örnek. Ortalama bir insan peygamber gibi kamilen bunu gerçekleştiremez ama örneği Hazreti Peygamber olunca ona ulaşma konusunda gayret sarf etmemiz gerekiyor. Özellikle hadis kaynakları incelendiğinde Üsame'nin, Zeyd'in, Ümmü Eymen'in Hazreti Peygamber'le ilişkileri, Hazreti Peygamber'in onlara muameleleriyle alakalı pek çok bilgi ahlak numunesi anlamında bulmak mümkündür. Hocam yaşının küçük olmasına rağmen Uhud gazvesine katılmak istiyor. Fakat izin verilmiyor önce. Evet. Ama o bir şekilde ikna ediyor. Neler oluyor orada? Tabii Allah Resulü Uhud'a katılamıyor. Evet. Allah Resulü onların gönlünü alıyor. Rivayet edilir ki Hendek Savaşı'na geldiğinde yine beni geri çevirir. Demek ki belki biraz boyu kısaydı, bilmiyorum. Hı hı. Bu şekilde kendi boyunu yüksek göstermek için. Normalde insanın aklına gelen nedir? Yani bu işten sıyrılmaya çalışmaktır. Evet. Yani normal. Bir de yaş küçük olunca. Yaş küçük. Evet. Bir de ölüme gidiyorsunuz yani. Evet. Savaş. Oyun değil bu. Tabii. Dolayısıyla nereden? Cesaret dedik ya. Yani o cesaret çocukluktan gelen bir his, bir duygu. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben savaşa katılmak istiyorum. Ve Hendek Savaşı'nda, gerçi Hendek Savaşı'nda yüz yüze çatışma olmadı. Uhud gibi çok kanlı bir savaş olmadı. Ama olmayacağını kimse garanti edemez ki Hendek Savaşı çok nazik, kritik anlar söz konusu oldu. Dolayısıyla savaş savaştır. Ama Hendek'ten sonra Mekke'nin fethi, onun ardından Hazreti Peygamber'in Huneyn Savaşı, ki Huneyn Savaşı Müslümanların Hazreti Peygamber döneminde muhataplarından sayı ve askeri güç olarak daha fazla oldukları yegane savaştır. Belki bundan dolayı Müslümanlarda aşırı bir özgüven, bir rahatlık, bir gevşeme, ama daha sonra tekrar toparlanarak yeniden üstün gelme şeklinde gerçekleşti. İşte Allah Resulü'nün etrafında, o zor şartlarda etrafında olan 2-3 az sayıdaki sahabeden biri de o genç Üsame'dir. Onunla birlikte oldu. Allah Resulü'nün vefatından sonra Ridde hadiselerinde komutan olarak savaştı ki çok nazik savaşlardır. Daha sonra Hazreti Peygamber sonrası fetihlerde bulundu ve en sonunda Müslümanların kendi aralarında Hazreti Ali'nin halifeliğinden itibaren artık bir takım sebeplerle, konumuz değil ama Müslümanların iç çatışmaları diyelim. Evet. Bu çatışmada kılıcınızı aldığınızda bir Müslümanı öldürmek ihtimali çok yüksek olduğu için kendisini geriye çekmiş ve ben bundan sonra bu savaşlara katılmıyorum. Cesaret kime karşı? Düşmana, cihat için. Evet. Ama karşınızdaki bu defa düşman konumuna gelen yine bir Müslüman. Dolayısıyla böyle bir ikileme düştüğünü ve kendisinin bu sorumluluğu almama adına geriye çekildiğini bir rivayete göre Şam bölgesinde, bir rivayete göre de Medine'de sakin bir şekilde hayatını tamamladığını ve vefat ettiğini biliyoruz. Hocam, Peygamber Efendimiz Mute Savaşı'nın intikamını almak için bir ordu hazırlıyor ve bu ordunun başına da Üsame bin Zeyd'i geçiriyor. Şimdi o dönemde de Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in bulunduğu bir dönem. Yani baktığımız zaman onların aslında lider olması gerekirken ve bunu bekliyorken Peygamber Efendimiz Üsame bin Zeyd'i komutan yapıyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Evet. Üsame bin Zeyd'in komutan yapılmasından önce babası Zeyd'in komutan yapılmasını açıklamamız gerekiyor. Öyle mi? Buyurun. Hazreti Ayşe'den şöyle bir rivayet gelir. Eğer Allah Resulü bir yere bir seriye, bir askeri birlik gönderdi de o birlik içerisinde Zeyd varsa komutan odur. Nokta. Hazreti Peygamber o birliğin başında Medine'den çıkıp bizzat orduyu idare ettiyse Medine'de yerine bıraktığı kişi Zeyd. Şimdi burada müthiş bir mesaj veriliyor. Arap toplumunda, o dönem toplumunda Müslümanlar da önderler olsalar Kureyş'in Araplar nazarında bir ağırlığı, bir prestiji söz konusu. Bakın Medineli de değil komutan. Köle asıllı bir sahabi. Bizim o C grubu dediğimiz gruptan biri. Bununla Allah Resulü birkaç mesaj vermek istiyor. Sadece ashabına değil. Ama mesajın birinci derecede muhatabı tabii ki ashab-ı kiram. O da ne? Savaş kazanmak, tecrübe kazanmak, doğuştan elde edilen bir statü değil, kişinin kendi çabası, gayreti, ehliyet ve liyakatıyla elde ettiği bir hedeftir, bir makamdır. Bunun Kur'an'daki karşılığı ise ve en leyse lil insani illa ma sa'adır. O ne demek? Kişi ancak kendi çaba ve gayretinin neticesinde elde ettiği ile değerlendirilir. Yani benim babam filan, benim dayım filan. Peki sen kimsin? Babanın filan olması sana ne kazandırır? Hiçbir şey kazandırmaz ama ben onun çocuğu olmakla bu makamı elde ettim. Kur'ani hüküm. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Kim iyilik yaparsa karşılığını alır, kötülük yaparsa karşılığını alır. Bu ne demek? Kişinin özel gayreti, çabası, sayi ile elde ettiği ile değerlendirilir. Bu Kur'ani hüküm. Hazreti Peygamber bu Kur'ani hükmü bizzat kendisi uyguluyor. Ama asırlardır zihinlerde var olan o kabile asabiyet örfünü birkaç sembolik değişiklik ile değiştirmek mümkün değil. O değişiklik kıyamete kadar devam edecek. Ama bunun ilk adımlarını Hazreti Peygamber attı ve Zeyd bin Harise'yi komutan tayin etti. Mute Savaşı'nın intikamı dediniz. Evet. Mute Savaşı'nın komutanlarına bakar mısınız? Bir numaralı komutan, başkomutan Zeyd bin Harise. Hazreti Peygamber'in azatlı köle, eski bir köle diyelim. İki numaralı komutan Cafer. Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu. Aynı kandan gelir. Normalde hem Kureyşli hem de Haşimi. Birinci sırada Cafer'in olması gerekmez mi? Yok. Azatlı köle. Cafer, Haşim oğullarından Kureyşli. İki numaralı komutan. Üç numaralı komutan ise Ensar'ın hem şair hem kahraman askerlerine Abdullah bin Revaha. Dolayısıyla azatlı köleyi komutan tayin ediyor ve üçü de şehit olduktan sonra Halid bin Velid'in tekrar komutayı ele alarak güzel bir ric'atle orduyu kurtardığı bir savaş. Şehit oldu Zeyd. Üsame de bu esnada babasıyla birlikte savaştı. Evet. Allah Resulü Zeyd gittikten sonra komutanlığı, başkomutanlığı Üsame'ye veriyor. Ve bu esnada vefatına sebep olan hastalığının hemen öncesinde. Evet. Orduyu hazırlıyor. Peki bu şartlar ne? Ne zaman? Ridde hadiseleri başlamış. Evet. Hazreti Peygamber'e karşı önceden Müslüman olduğunu beyan edenler artık Peygamber'e karşı bağımsızlığını ve Müslümanlıktan döndüklerini ifade etmişler. Hatta bunlar ordu toplayarak Medine'ye bir saldırı hazırlığı olduğuna dair bilgiler var. Şam bölgesinden de Bizans'ın Hristiyan Araplarla birlikte büyük bir ordu gönderecekleri haberi var. Bu kadar nazik bir ortamda Allah Resulü 18-20 yaşında bir delikanlıyı başlarına tayin ediyor. Ashab-ı kiram içinde diyorlar ki bu kadar nazik şartlarda düşmanın bu kadar güçlü olduğu bir dönemde tırnak içerisinde bu çocuk mu bizi idare edecek? Bu bir iman zafiyetinden kaynaklanan bir şikayet de değil. Kendilerine göre yani daha tecrübe. Düşün Hazreti Ali orada, Ömer orada, Osman orada, Halid bin Velid orada, Sa'd bin Ebi Vakkas orada, Ebu Ubeyde bin El Cerrah. Bu son ikisini isimlerini saydıklarımdan biri Şam Fatihidir, biri İran Fatihidir. Evet. Düşünürsünüz onu komutan tayin ediyor. Durum Hazreti Peygamber'in kulağına gidiyor. Hatta annesi Ümmü Eymen oğluyla alakalı bu ne diyelim rahatsızlığı duyunca Hazreti Peygamber'e gidip diyor ki ey Allah'ın Resulü benim oğlum daha küçük tecrübesiz onun yerine daha tecrübeli birilerini tayin etsen oğlunun üzerindeki baskıyı almak için. Hazreti Peygamber de diyor ki çıkıp açıklama yapmak durumunda kalıyor. Diyor ki gördüğüm kadarıyla Üsame'nin komutanlığı hakkında ileri geri konuşuyorsunuz. Sizi temin ederim. Üsame bu görev için ehil ve layık bir adamdır. Kaldı ki Siz onun babası Zeyd'i başınıza komutan tayin ettiğimde de aynı şekilde itiraz ediyordunuz. O nasıl komutanlık yaptı, başardıysa o da gerçekleştirecek diyerek kat'i kararını verdi ve ordu hazırlanarak tam sefere çıkmak üzereyken Hazreti Peygamber ölüm döşeğine düştü. Onu öğrenelim, neticeyi bekleyelim amacıyla seferi ertelediler. Ve Hazreti Peygamber bu esnada vefat etti. Teçhiziyle tekfini bittikten sonra Üsame'nin komutanlığına itiraz edenler bu defa Hazreti Peygamber vefat etti. Onun yerine seçilen Ebu Bekir'e diyelim ki o tırnak içerisinde bu yanlışı düzeltsin. Evet. Beklentisiyle kendilerince. Neden? Çünkü artık başımızda peygamber de yok. Daha iyi bir komutan seçelim. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in de sıfatı ne? Sıddık. Tabii. Peygamber ne yaptıysa doğru yapmıştır. Gittiler bu defa. Hazreti Ömer'i gönderdiler. Hazreti Ebu Bekir'e dediler ki Üsame'yi görevden al. Verdiği cevap, peygamberin tayin ettiği komutanı ben görevden alamam. Almayacağım. Hatta Üsame'nin de Hazreti Ebu Bekir'e giderek müthiş bir baskı hissettiği anlaşılıyor. Yani bu emaneti al anlamında müracaat ediyor. Bakın Hazreti Ebu Bekir'in sembolik anlamdaki verdiği mesaja. Üsame yanına geliyor. Ordugaha doğru gidecekler. Üsame'ye diyor ki atının üzerine bin. Ebu Bekir yaya. Diyor ki efendim siz halifesiniz. Yani benim atla gitmem, sizin yürümüş olmanız biraz protokole uymuyor. Ama Ebu Bekir'in vermek istediği mesajı yok diyor. Sen oraya bineceksin, ben yürüyeceğim. Ömer de yanımda olacak. Beraber ordugaha doğru gidiyorlar. Mesaj vermek istiyor. Askerin yanına vardıklarında ey komutan, müsaaden var mı? Siz savaşa gittiğinizde devlet işlerini yürütme konusunda Ömer bana yardımcı olsun. İznin var mı? Diyor. Halife, başkomutan, komutandan izin alıyor. Hiyerarşi alt üst olmuş. Tabii. Ama mesele tribünlere mesaj vermek. Evet. Müsaaden olursa Ömer benim yanımda kal. Efendim estağfurullah yok. İzin veriyor musun? İzin istiyorum. Veriyorum der. Haydi selametle orduyu gönderir. Ve ordu Şam bölgesinde Medine'ye saldırı düzenlemek isteyenleri mağlup eder. Hem de diğer cesaretlenip Medine'ye saldırmak isteyenlere şu mesaj verilmiş olur. En zayıf olduğu zamanda dahi peygamberi daha dün kaybetmiş, liderlerini kaybetmiş olmalarına rağmen saldırıyı savuşturmakla uğraşmak yerine daha büyük bir düşmana saldırı düzenlediklerine göre bunlara bizim saldırmamız anlamlı olmaz diyerek geri çekildiler. Dolayısıyla Üsame komutanlığını en güzel şekilde yerine getirdi. Hazreti Peygamber'in emaneti de bu şekilde Hazreti Ebu Bekir tarafından en güzel şekilde korunmuş. Ve Üsame bundan sonraki seferlerde de hakikaten başarılı askeri faaliyetler yapmıştır. Bunlardan çok ders alınması gerekir çok diye. Çok teşekkür ederiz hocam. Keşke hani vaktimiz daha uzun olsa da bu hikayeleri, yani bu anlara daha çok şahit olsak sizin dilinizden. Lakin programımızı nihayete erdirmek zorundayız. Efendim Profesör Doktor Adem Apak hocamızla bu programımızda cesareti konuştuk ve cesaret timsali sahabe efendilerimizden Üsame bin Zeyd'i andık. Rahmet olsun. İnşallah onun da cesaret timsali anıları bizim hayatımıza ışık, bereket olsun duasıyla programımızı kapatıyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Başka bir programda tekrar başka bir kavramla buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.